sună să spun. Alo, alo, că te iubesc ca un nebun. Alo, alo, nu-mi închide telefonul, că mi-e dor de tine și nu mă ia somn. Alo, alo, dar sună să spun. Alo, alo, că te iubesc ca un nebun. Alo, alo, nu-mi închide telefonul, că mi-e dor de tine și nu mă ia somnul. Somnolo.